Ya Allah, ku lanyun ibadah ku lo istiqomah. Ya Allah, ku lanyun pejah ku lo husnul khotimah. La ilaha illallah.